ในบางครั้งท่านผู้ฟังในชีวิตของคนเราเนี่ยไปทำงานบ้างไปเรียนหนังสือบ้างหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านก็ตามไปทำสวนทำไร่ทำนาหรือว่าทำกิจกรรมใดๆที่เป็นไปในทางชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ว่าจะอาชีพการงานใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็เจอเรื่องที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้มันธรรมดาทีนี้ความชอบใจบางอย่างมันดูเหมือนไม่ยุติธรรมความไม่ชอบใจบางอย่างมันดูเหมือนยุติธรรมนั่นคือถ้าเราจะเอาแบ่งความยุติธรรมตามความชอบใจเนี่ยมันไม่ใช่นะอันนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าคงจะทราบกันอยู่นั่นคือบางคนก็ชอบใจอย่างหนึ่งไม่พอใจกฎหมายนี้แต่ว่าก็ต้องทําตามแหละมันยุติธรรมแต่ความไม่พอใจกับความยุติธรรมนี่บางทีมันคนละเรื่องกันหรือบางทีบางเรื่องชอบใจอย่างนี้แต่มันควรจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเหมาะสมอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของความยุติธรรมเองเนี่ยถ้าเราจะหาความยุติธรรมในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังแต่ถ้าจะพูดถึงกันแล้วนะบางคนอาจจะคิดว่ามีกฎหมายออกมาเพื่อให้มีความยุติธรรมกันแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเวลานี้กฎหมายประเภทนี้มันยุติธรรมแต่พอเวลาเปลี่ยนแปลงไปมันดูไม่ค่อยยุติธรรมแล้วแต่สมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนักกฎหมายต่างๆเขาก็จะต้องมาคิดพิจารณาเรื่องนี้อยู่เรื่อยออกเป็นมาตราใหม่มามีการทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆไปแต่สิ่งที่เราควรจะพิจารณาดูให้ดีเนี่ยคือความเหมาะสมต่างหากนะซึ่งความเหมาะสมในแต่ละเรื่องนะมันก็แตกต่างกันแต่ความเหมาะสมก็จะแตกต่างกับเรื่องของความรู้สึกด้วยบางทีเรื่องนี้มันเหมาะสมที่มันจะเป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่ชอบใจไม่พอใจอันนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความชอบใจไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราละแน่นอนบางทีถูกเขาเบียดเบียนเนี่ยมันก็ไม่น่าชอบใจซึ่งการที่ถูกคนอื่นเบียดเบียนเราเกิดความไม่พอใจแล้วเราจะดูเหมือนว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรมแต่ซึ่งความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพอมันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะบางทีเราก็หาที่พึ่งแต่ซึ่งบางคนเขาก็พึ่งทนายนะพึ่งระบบศาลที่คิดว่าระบบทางกฎหมายระบบทางคดีความศาลทนายอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยเป็นที่พึ่งในการที่เราถูกเบียดเบียนต่างๆได้คดีความในศาลทุกวันนี้จึงมากมายท่านผู้ฟังแล้วก็ค้างกันเยอะผู้พิพากษานี่ก็งานมากทำเสาร์อาทิตย์กันแล้วก็ยังไม่ไหวยืดอายุราชการออกไปอีกเป็นหลายปีแต่ก็ยังมีงานให้ทำกันอยู่แต่พวกนี้เขาก็มีความอดทนมากมีความฉลาดแหลมคมกันมากอยู่แล้วผู้ที่ทำงานในด้านนี้ในเวลาที่เราจะไปหาที่พึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังในทางด้านกฎหมายแล้วเราก็พึ่งศาลพึ่งทนายไปทีนี้ในกระบวนการที่แบบต่อสู้กันในลักษณะนี้แต่บางทีมันก็มีการด่ากันการว่ากันนั่นคือเขาอาจจะใส่ร้ายเราด้วยเรื่องไม่จริงแต่ถูกใส่ความต่างๆนานาเฮ้ยมันไม่จริงแบบนี้เราต้องต่อสู้เราต้องตามรักษาไว้ซึ่งความจริงแต่บางคนอาจจะคิดอย่างนี้การตามรักษาไว้ซึ่งความจริงหรือการที่จะต่อสู้เนี่ยถ้าเราต่อสู้ด้วยความที่ด่ากลับว่าร้ายกลับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาแต่คือคนที่เขาใส่ร้ายเราว่าเราป้ายสีเราหรือทําไม่ดีอะไรต่างๆนานากับเรามีการเบียดเบียนเราเนี่ยแล้วเราจะต่อสู้กลับด้วยการเบียดเบียนเขากลับเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันนี่คือประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในวันนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการรักษาความจริงหรือรักษาความยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะทําสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อให้ความยุติธรรมหรือความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาในความเป็นผู้ที่ประพฤติสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในเวลาที่เราจะทําเนี่ยเราต้องให้เหนือเขาท่านผู้ฟังเราจะชนะใครได้เนี่ยนะเราต้องให้เหนือเขาเหนือยังไงคือถ้าเขาด่ามาว่าร้ายมาเราจะเหนือจากอกุศลธรรมที่เขาสาดใส่ว่าร้ายใส่ด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่เราจะตามรักษาความจริงได้ท่านผู้ฟังวิธีการตามรักษาความจริงไม่ใช่ด่ากลับไม่ใช่ว่าร้ายกลับแต่การที่เราจะเหนือกว่าเขาดีกว่าเขาจากสิ่งที่เขามีอกุศลธรรมทำไปอยู่นั้นเราต้องทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นกุศลเช่นถ้าเขาด่ามาว่าร้ายมาเราจะเหนือเขาได้ด้วยการมีเมตตา แต่คนที่มีเมตตาเนี่ยเหนือกว่าคนที่มีจิตอาฆาตพยาบาทนะท่านผู้ฟังลองพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นตรรกะง่ายๆมากเลยนะคนที่มีจิตใจกักระหยาบช้าชั่วร้ายแต่กับคนที่มีจิตใจสูงจิตใจดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยคนที่มีจิตใจสูงดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเขาเหนือกว่าแต่เขาดีกว่าดีกว่าตรงนี้คือคนที่ดูข้างนอกอาจจะรูปร่างมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนแต่บางคนสวยแต่จิตใจโหดร้ายกักระข้างในก็มีแต่บางคนอาจจะดูข้างนอกก็ธรรมดาแต่จิตใจงามจิตใจสูงก็มีนะเราจะชนะได้ก็ด้วยจิตใจที่เหนือกว่าตรงนี้นะถ้ามีการใส่ร้ายว่าร้ายกันนะเราอย่าไปใส่ร้ายว่าร้ายตอบนะอันนี้ชื่อว่าเป็นการที่กินด้วยกันนะร่วมกันเหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะอะไรก็ไม่ต่างกันด้วยความที่เป็นอกุศลที่ทั้งสองฝ่ายก็ทำนะสาดกันว่ากันเราเห็นเยอะแยะท่านผู้ฟังข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างคดีความต่างๆในศาลที่ไม่ลงรอยกันบ้างผู้นี้ก็ด่าฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นก็ด่าฝ่ายนี้ใช้หลักฐานจริงบ้างหลักฐานเท็จบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะให้ชนะกันแต่ความชนะแบบนี้มันไม่ได้เป็นความชนะที่เป็นความชนะอย่างของสัตบุรุษเป็นความชนะอย่างของบัณฑิตเลยแต่เป็นความพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรมพ่ายแพ้ต่อมารท่านผู้ฟังมารเนี่ยมันจะทำให้คิดว่าฉันชนะแต่จริงอยู่ในอุ้งมือมารถูกมารเหยียบคอเอาไว้นะมันจะทำยังไงก็ได้กับคนที่ทำอกุศลกับคนที่อยู่ในอำนาจของกามนะมันจะกดขี่ไปทางไหนผลักดันไปทางไหนทำให้เราคิดว่าเราชนะแต่จริงๆอยู่ในอำนาจของมารไม่ได้เหนือกันได้คนที่จะเหนือคนได้ท่านผู้ฟังเอ้ยเหนือกันด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเขาด่ามาว่าร้ายมาเราเหนือด้วยการที่อดทนเหนือด้วยความที่ไม่ด่าร้ายตอบไม่ว่าตอบแต่มีจิตใจเมตตาเหนือกันตรงนี้หรืออย่างคนพาลในตำฝังนะเขามากลั่นแกล้งเราต่างๆนานานะด้วยจิตใจที่มีราคะโทสะโมหะละอันนี้คือคนพาลเขาก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เป็นอกุศลละตกอยู่ในอำนาจของด้านมืดละแต่เขาไม่ได้มีกำลังแต่คือดูภายนอกเหมือนมีทั้งกำลังทรัพย์สินกำลังอำนาจกำลังทั้งนั้นกฎหมายกำลังทุกอย่างแต่ใจเนี่ยไม่มีกำลังคือภายนอกคุณจะไปพึ่งสิ่งที่ดูเหมือนมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านในการใช้วาทะหรือภูเขาต้นไม้พวกนี้แต่ถ้าเราไปพึ่งสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเรามีอำนาจเรามีกำลังคนนั้นเขาคิดผิดแล้วท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้แตกทำลายไปได้แล้วถ้ายิ่งจิตใจเนี่ยโอ้โหไปตามอำนาจของกระแสราคะตัณหาอวิชชาเนี่ยจิตใจอ่อนปวกเปียกไม่ได้เป็นจิตใจที่มีกำลังดูเหมือนภายนอกมีกำลังนะแต่ว่าจิตใจนั้นอ่อนแอมากเราจะชนะได้ท่านผู้ฟังจะชนะคนที่ดูเหมือนมีกำลังจากภายนอกดูเหมือนมีทรัพยากรอะไรต่างๆที่จะย่ำยีเราเบียดเบียนเราเราจะชนะได้จิตเราต้องเหนือกว่าท่านผู้ฟังนะจิตจะเหนือกว่าได้เราต้องมีฐานที่มั่นคงมีแบ็คที่แข็งแกร่งนะใจนี่แหละที่จะเป็นแบ็คจะเป็นฐานจะเป็นเรื่องสนับสนุนให้เรามีกายวาจาเนี่ยออกมาดีกว่าได้นะเครื่องสนับสนุนเครื่องที่จะเป็นฐานเครื่องที่จะเป็นแบ็คตรงนี้ที่พึ่งนี้พระพุทธเจ้าให้เวลาคือพุทโธธัมโมสังโฆคือให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าธรรมะนี้มีอยู่นะเราเอาธรรมะนี้มาใช้เอามาปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรมตรงนี้ให้จิตใจเรามีที่พึ่งเราไม่ทําสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมพอใจของเรามันดีเหนือเขาอยู่ตรงนี้เขาเบียดเบียนเราต่างๆนานาเอาเราให้จิตใจเหนือด้วยการที่มีเมตตามีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอามันก็ออกมาทางกายออกมาทางวาจาทรัพยากรภายนอกที่พึ่งภายนอกเราอาจจะมีบ้างตามสมควรแต่ว่าจิตใจที่มีที่พึ่งแบบนี้ความทุกข์มันจะน้อยกว่าความทุกข์จะน้อยกว่าเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับคนที่จิตใจนั้นไหลไปตามอำนาจตกอยู่ในอำนาจของมารความทุกข์ในใจเขาเนี่ยจะมีมากกว่าแต่เราจะเหนือคนได้เนี่ยก็ด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้บัณฑิตเนี่ยท่านผู้ฟังจึงเป็นคนที่ไม่ไปทำตามอำนาจของสิ่งที่เป็นอกุศลบัณฑิตเนี่ยซึ่งเหนือกว่าคนผ่านแต่คนที่เป็นบัณฑิตอาจจะร่างเล็กๆไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากคนที่เป็นคนผ่านตกอยู่ในอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะอาจจะมีทรัพยากรมีนักกฎหมายมีเงินทองอะไรต่าง ดูเหมือนมีมากมีกำลังมากแต่เขาจะไม่สามารถเอาชนะบุคคลที่มีธรรมะได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าคนมันจะเหนือกว่ากันได้เนี่ยก็อยู่ที่ในใจตัวข้าพเจ้าเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเอ้ยสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นเขาในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ชอบแกล้งเพื่อนนะเดี๋ยวบีบแขนบ้างเดี๋ยวไปกระทุ้งหลังเขาบ้างพูดวาจาทิ่มแทงบ้างเหน็บบ้างแต่เพราะว่าเพื่อที่จะหาความสนุกตามประสาเด็กๆแต่คิดว่าการแกล้งเพื่อนการทำให้เขาเจ็บมันเป็นความสนุกตามภาษาเด็กไปอันนี้คือแกล้งเขาเพื่อหาความสนุกเฉยๆแต่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่มาหวังเนี่ยเป็นเด็กอื่นๆนี่แหละที่แกล้งเนี่ยด้วยความคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองสำคัญกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองมีกำลังมากกว่าแบบนี้ก็มีแต่ซึ่งกำลังตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนที่เขามีความอดทนไม่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสทำสิ่งที่เป็นอกุศลออกมามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นละความตระหนี่ในจิตมีการให้การบริจาคแทนที่จะมีจิตอาฆาตพยาบาทก็มีจิตเมตตาแทนที่หาความสุขจากการที่แกล้งคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเขาเจ็บๆปวดๆเอาก็หาความสุขจากในภายในคนแบบนี้เหนือกว่าดีกว่าที่ดีกว่าเหนือกว่านั่นก็เพราะว่าไม่ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยคือจิตของคนพาลนี้จะทำตามอำนาจของสิ่งซึ่งเป็นความชั่วแต่เขาไม่มีกำลังไม่มีกำลังในจิตต่อให้ดูภายนอกแขนขาหรือมีกำลังทรัพยากรต่างๆแต่ในจิตนั้นอ่อนแออ่อนปวกเปียกในขณะที่คนที่ถ้าจิตนั้นมีกำลังไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่จิตมีพลังมีการตั้งอยู่อย่างดีตรงนี้ในการตั้งอยู่จิตที่เขาเหนือกว่าตรงนี้นะดูภายนอกอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรอะไรแขนขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าจิตมีกำลังกว่าทำไมจิตที่เหนือกว่าตรงนี้ถึงเรียกว่าเป็นคนที่เหนือคนในบวังเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นสำคัญที่สุดทำไมจิตถึงเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ในบวังแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเอ้าคนที่ทำชั่วเนี่ยนะเป็นโจรขโมยหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าในหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งมีคนสักประมาณ500พันคนประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าโจรคนนี้นะด้วยกำลังแขนกำลังขาเขาเนี่ยเที่ยวไปตามฆ่าทุกคนในหมู่บ้านเลยด้วยความเป็นคนพาลนี่แหละแต่ใช้กำลังแขนและกำลังขาแต่คิดว่าตัวเองมีกำลังเนี่ยไปเที่ยวฆ่าคนทุกคนเลยในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้เวลาเร็วที่สุดก็คงครึ่งชั่วโมงแต่ทุกคนเรียงตัวมาให้ตัดคอหมดก็ต้องครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเขาหนีก็ต้องเที่ยวตามวิ่งตามฆ่าอะไรต่างๆก็เป็นหลายชั่วโมงแต่ก็ยังเป็นชั่วโมงชั่วโมงล่ะกว่าจะทำการตรงนี้สำเร็จได้แต่สำหรับคนที่มีอำนาจจิตตะมุวังแต่ถ้าจะไปทำชั่วอย่างนั้นเนี่ยแค่ดีดนิ้วมือเดียวพวกทุกคนตายได้หมดเลยแต่ด้วยกำลังจิตของเขาผู้นั้นสามารถทำอย่างนี้ได้ในวิชาแบบนี้มันก็มีอันนี้คือจิตนี่จึงเป็นใหญ่เป็นสำคัญกว่าทีนี้ถ้าจิตนั้นทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะอันนี้แสดงว่าจิตนั้นมีความอ่อนแอนะมีความไหลไปตามอำนาจสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าจิตนั้นเป็นไปในทางเบื้องสูงนะหลีกออกจากกามหลีกออกจากราคะโทสะโมหะแล้วทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้คือเหนือเขาเหนือกว่ากันคำว่าเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังก็คืออุตริอุตรินี่เป็นภาษาบาลีนะหมายถึงความเหนือกว่าดีกว่าแล้วคนเนี่ยเราก็พูดถึงว่าคือมนุษย์เรานี่เองแต่คนก็คือมนุษย์บางคนอาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกันแต่ความหมายใกล้เคียงกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคนก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทำให้คนมันเหนือคนเนี่ยก็คืออุตริมนุษยธรรมนั่นเองนะมนุษย์ก็คือคนใช่ไหมอุตรินี่ก็คือเหนือธรรมะที่ทำให้เราเป็นคนเหนือคนเนี่ยก็คืออุตริมนุษยธรรมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีอุตริมนุษยธรรมซึ่งในคำนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็เอาไปใช้สับสนในลักษณะที่เป็นความหมายในแง่ลบแต่บอกว่าพระองค์นี้อวดอุตริหรือว่าคนนั้นอวดอุตริซึ่งจริงๆแล้วความหมายคำว่าอุตริมนุษยธรรมเนี่ยเป็นคำทั่วๆไปคือหมายความว่าธรรมะที่เป็นสิ่งที่เรื่องเหนือของมนุษย์แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาก็ดูกันที่กายดูกันที่วาจาแต่เพราะว่าคนมันจะไปรู้จิตคนนี่มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปกันจะทำได้ใช่ไหมคุณก็เห็นแล้วก็ได้ยินนั่นเองเห็นเขาทำยังไง ในลักษณะทางกิริยาทางกายเป็นอย่างไรได้ยินเขาพูดอะไรก็จึงวัดกันที่เรื่องของกายเรื่องของวาจาแต่ซึ่งกายวาจาเนี่ยเป็นเรื่องของศีลนะผู้ฟังศีลเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นปกติแต่คำว่าปกตินี่คือทั่วๆไปนั่นเองคนทั่วๆไปคนเป็นปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาดื่มน้ํากันเขาไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นการเว้นจากสุราเมรัยเนี่ยจึงเป็นเรื่องของคนปกติที่เขาทํากันศีลจึงแปลว่าปกตินะในข้อไม่ดื่มสุราเนี่ยเป็นปกติของคนนะกายวาจามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ปกติของคนเนี่ยเขาไม่โกหกกันนะไม่มีสารที่ไหนเขาอนุญาตให้คนโกหกได้หนำซ้ำเขาจับโกหกได้นี่เขายิ่งคุณจะปรับโทษหนักมากขึ้นนะเพราะว่าปกติของคนเขาก็พูดความจริงกันนะเรื่องของกายเรื่องของวาจาเนี่ยจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติแต่ที่คนทั่วไปเขาก็จะต้องมีกันเรื่องของศีลเรื่องของกายเรื่องของวาจาทีนี้คนที่ผิดศีลนั่นคือผิดปกติของมนุษย์แล้วนั่นไม่ถูกแล้วคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีกายวาจาไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจิตว่ามันจะวิปริตไปขนาดไหนแต่ถ้าเรื่องที่เหนือจากกายเหนือจากวาจาขึ้นใหม่นั่นความเหนือตรงเนี้ยคืออุตริมนุสธรรมนั่นคือธรรมะที่ทําให้เป็นเรื่องเหนือมนุษย์คือเรื่องของจิตนั่นเองท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยมีการกระทําทางกายทางวาจาทางใจนะเรื่องของกายกับวาจาจะถูกคุมด้วยความปกติคือเรื่องของศีลเรื่องของใจแต่มูฟังถ้าใจเรามีสมาธิตั้งแต่ขั้นที่1ขึ้นไปนี่คืออุตริมนุสธรรมละนะพูดถึงเรื่องของฌานสมาธิสมาบัตินะวิชาในขั้นไหนไหนถ้ารู้วรจิตคนอันนี้คืออุตริมนุสธรรมถ้าเหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้คืออุตริมนุสธรรมถ้าละกิเลสได้ละอาสวะได้นะพวกนี้คืออุตริมนุสธรรมทั้งสิ้นคือธรรมะที่เป็นเครื่องเหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นคนมันจะเหนือคนได้เนี่ยท่านผู้ฟังมัดที่ใจท่านเองนะใจที่มีกําลังจากไหนใจมีกําลังวัดจากอะไรท่านผู้ฟังกําลังของจิตใจคืออะไรถือกําลังคือสมาธินั่นแหละกําลังคือสตินี่แหละกําลังคือศรัทธานี่แหละกําลังคือความเพียรนี่แหละกําลังคือปัญญานี่แหละอินทรีย์ทั้ง5ของเรานี่แหละที่อยู่ในใจของเรานี่แหละเป็นเรื่องวัดกําลังจิตของเราแต่ว่ามันมีมากหรือมันมีน้อยอย่างไรถ้ามันมีมากเรามีสมาธิสูงเนี่ยกำลังจิตเรามากอันนี้คือเหนือคนอื่นๆขึ้นมาละนะมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างใดมากกระทบแล้วก็ไม่จิตใจหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นแต่มีใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวอยู่นี่มันเหนือคนทั่วไปนะคนทั่วไปเจอเรื่องไม่พอใจนี่ก็จะต้องตกใจก่อนละแต่ทั่วๆไปอาจจะคุมวาจาได้ไม่ถึงกับพูดโกหกเพ้อเจ้อออกมาแต่อาจจะตกใจก่อนหรือถ้าผิดปกติไปเลยคนผิดปกตินี่ก็พูดโกหกไปเลยนะหรือทําเรื่องที่เป็นอกุศลฆ่าคนด่าว่าไปเลยนี่คือผิดปกติไปแล้วนะถ้ายังคงความเป็นปกติทั่วไปก็ยังรักษาศีลได้และท่านเหนือกว่าคนทั่วไปท่านฟังคือจิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวนะคือเวลาที่เราเจอภาษาไม่น่าพอใจนะถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาฟ้องร้องถูกเขาโกงถูกเขาด่าเนี่ยจิตใจที่เหนือกว่าเขาเนี่ยถ้าในทางปกตินะก็คือไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบนะคนปกติเป็นอย่างนี้รักษาศีลได้ถ้าเหนือกว่าคนปกติด้วยจิตใจนั้นก็เป็นอารมณ์เดียวจิตใจนั้นไม่ได้จะหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ที่เขาจะว่าจะด่าหรือจะเป็นอย่างไรอย่างไรจิตใจยังมั่นคงมีอารมณ์เดียวอยู่ได้และจิตใจที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะตามรักษาความจริงได้คือบางทีเราถูกเขาเบียดเบียนด้วยเรื่องไม่จริงจะถูกกล่าวหาด้วยเรื่องไม่จริงนะเราจะตามรักษาความจริงได้ท่านผู้ฟังด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราจะตามรักษาความจริงเอ้าในทางตรงกันข้ามเนี่ยด้วยการด่าตอบว่าตอบแต่ฉันใส่ร้ายเธอเธอใส่ร้ายฉันฉันทําเธอเธอช้ำฉันอันนี้คือกินด้วยกันแล้วนะเหมือนกันแล้วนะไม่แตกต่างกันแล้วนะนั่นคือชั่วพอๆกันน่ะนะแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ด่าตอบไม่ว่าร้ายตอบแต่เขาใส่ร้ายเราเราจะตามรักษาความจริงเราเอาความจริงนี่แหละท่านผู้ฟังเอาชนะความไม่จริงเอาความจริงชนะความเท็จเอาความเมตตาชนะความโกรธเอาการให้ชนะความตรณีทำอย่างเนี้ยชื่อว่าการตามรักษาความจริงเพราะความจริงคือสิ่งที่เป็นเมตตานี้เป็นต้นเนี่ยมันเหนือกว่าแต่ความจริงเป็นอย่างนี้มันดีกว่าสิ่งที่เป็นความโกรธการใส่ร้ายการเบียดเบียนในการตรณีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมดีกว่าสิ่งที่เป็นอกุศลเรารักษาสิ่งที่เป็นกุศลนี้ได้คือรักษาความจริงเอาไว้ซึ่งจิตของคนที่จะรักษาสิ่งที่เป็นกุศลในใจได้จิตนั้นต้องมีสติแน่นอนคนมีสติแล้วมันก็ต้องมีสมาธิแน่นอน พวกนี้เป็นอุตริมนุษยธรรมทั้งสิ้นคือถ้าตามคำเลยล่ะอันนี้คือธรรมะที่เป็นเครื่องทำให้เหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำนี้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยอุตริมนุษยธรรมเนี่ยมีในบุคคลประเสริฐได้ซึ่งคนประเสริฐทั่วๆไปที่ล่วงพ้นปุถุชนภูมิอย่างลงถึงระบบแห่งความถูกต้องในเรื่องความเห็นต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่บุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งความถูกต้องละเป็นผู้ที่มีสัมมัตตนิยามละเป็นผู้ที่มีสัพปุริสภูมิละคือภูมิแห่งสัตว์บรุษภูมิแห่งความที่เป็นคนสูงคนดีคนที่มันเหนือมนุษย์คนที่มันประเสริฐนั่นเองคนประเสริฐคืออริยบุคคลนะคนประเสริฐแต่คนที่เข้ามาสู่กระแสเข้าสู่กระแสไปไหนไปทางที่มันจะเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรคือนิพพานนั่นเองนั้นโลกเนี่ยมันเป็นกระแสของที่พัดไปตามความพอใจไม่พอใจแต่สมัยนี้เขานิยมสีนี่คุณก็ตามไปอีกสมัยหนึ่งนิยมอีกแฟชั่นอีกแบบหนึ่งก็ตามไปนี่คือกระแสโลกนะมันไปมาซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมันไปหมดแต่เราจะเหนือจากโลกเหนือจากการควบคุมตรงนี้คือมาตามกระแสของอะไรกระแสของการที่จะไปเหนือโลกผู้ที่ไปทางตามกระแสในตัมฟังนั่นกระแสนี่คือโสตะนั่นก็คือโสดาบันนั่นเองโสดาบันผู้ที่ไปตามทางกระแสที่จะเหนือจากโลกเหนือจากคนทั่วไปที่เขาหวั่นไหวไปตามกระแสมาตามทางอันประเสริฐแต่เป็นผู้ที่อยู่ในสัพพุริสภูมิเป็นคนที่มีธรรมที่เหนือกว่าคนทั่วไปคำเหล่านี้คืออุตริมุสธรรมคือโสดาบันคืออริยบุคคลเนี่ยคือทางที่จะไปนิพพานพวกนี้เราให้มาตามต่างนี้อันนี้คือการใช้สามที่มันถูกต้องนะท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าเราจะไปมองเรื่องอุตริมนุสธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเพราะเขาเอามาเที่ยวใช้เป็นความหมายที่ไม่ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเพราะว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นของดีนะเป็นของประเสริฐนั่นเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถที่มากกว่าคนทั่วไปที่เขารักษาได้แค่กายวาจาแต่ละคนที่รักษาจิตได้นี่มันเหนือคนมันดีกว่าคนทั่วไปนั่นแล้วถ้าเหนือยิ่งขึ้นไปเนี่ยอย่างพูดถึงเรื่องของการที่มีปัญญาสิกขาในข้อต่างๆแต่ปัญญาสิกขาในข้อต่างๆก็อย่างเช่นรู้วาระจิตคนสามารถที่มีอิทธิวิธีพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปของความที่เหนือมนุษย์ถ้าเราจะพูดแค่ว่าอุตริมนุสธรรมหมายถึงเรื่องตรงนี้แต่มันกินความแคบไปนะความหมายที่แท้จริงของอุตริมนุสธรรมคือความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปที่เขารักษากันได้แค่กายวาจาแต่คนปกติเป็นอย่างนั้นเหนือปกติเหนือคนขึ้นมาคือรักษาใจได้รักษาใจไม่ให้เป็นในทางต่ำได้แต่ถ้าคนไม่ปกติเนี่ยควบคุมแม้กายควบคุมแม้วาจาก็ไม่ได้แต่ใส่พุทธสวัสดิ์ออกมาใส่เรื่องการฆ่าการลักการเบียดเบียนทางกายทางวาจาออกมาอันนี้มันผิดปกติแล้วแต่เราอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะเราก็จะผิดปกติเหมือนกันแต่เราให้รักษาความเป็นปกติให้ได้โดยการมีกายวาจาให้ดีศีลเนี่ยเขาจึงแปลว่าเป็นปกติแต่เป็นปกติดีแล้วให้มันสูงขึ้นด้วยให้มันเหนือคนด้วยคนเราจะอยู่ในโลกได้ท่านผู้ฟังต้องเป็นคนเหนือคนเราจะเหนือคนได้เราต้องมีธรรมะในใจธรรมะที่เป็นทำให้เราเป็นเครื่องเหนือคนได้คือโลกุตระธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังสอนเรื่องโลกุตระธรรมคือธรรมะที่ทำให้มันเหนือโลกธรรมะที่ทำให้มันเหนือจากการหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกโลกมันมีสุขบ้างนะโลกมันก็มีทุกข์ด้วยโลกมีชื่อเสียงนะโลกก็มีถูกนินทาด้วยโลกก็มีทรัพย์นะมีโภคะนะโลกก็มีการเสื่อมทรัพย์การเสื่อมโภคะด้วยโลกมันเป็นอย่างนี้เราจะเหนือจากการที่จะต้องไปสุขไปทุกข์ไปยินดียินร้ายตามเรื่องต่างๆที่มาได้เนี่ยเราต้องมีโลกุตระธรรมนั่นคือธรรมะที่ทำให้ความเหนือโลกเหนือตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนเหนือคนนั่นเองคนเหนือคนคือคนที่มีสมาธินั่นแหละจิตใจของเราให้มีสมาธิจิตใจของเราให้มีความเป็นอารมณ์อันเดียวไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบมีอะไรมากระทบที่เป็นเรื่องไม่พอใจก็อดทนได้ความอดทนที่อยู่ในใจนะผู้ฟังเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนเหนือคนได้มีเรื่องที่มันไม่น่าพอใจแต่เรามีเมตตาไปแต่เรามีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นจิตใจที่มีเมตตาอย่างนี้เป็นจิตใจที่เหนือจากการควบคุมของโลกเป็นจิตใจที่มีโลกุตตรธรรมเป็นจิตใจที่เป็นประเสริฐแล้วจิตใจที่เป็นแบบนี้ มีโลกุตระธรรมมีอุตริมุสธรรมอยู่ในใจเป็นคนเนื้ออย่างนี้แล้วแสดงว่าเป็นคนประเสริฐแล้วเป็นอริยบุคคลแล้วแต่เป็นคนที่มาตามทางกระแสแล้วเพื่อที่จะไปสู่ความเหนือโลกคือนิพพานตรงนั้นได้แล้วถ้าเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความสมหวังความสุขได้ลาภอะไรต่างๆอันนี้ก็ไปตามกระแสนะอันนี้ยังเป็นไปตามกระแสถ้าเราแบบดีใจเพลิมใจพร่ำบ่นพูดถึงนะปลื้มใจแล้วคุณไปตามกระแสโลกแล้วนี่ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าไปตามกระแสนี้จิตใจมันจะเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองแล้วมันจะตั้งจิตขึ้นไม่ได้จิตใจเศร้าหมองไหลไปตามกระแสนี้ตั้งจิตขึ้นไม่ได้แล้วสติสมาธิอะไรนี่ไม่เหลือมันก็ไม่ประเสริฐแล้วมันก็ไม่เหนือคนแล้วก็ไปตามกระแสแล้วเราก็จะต้องเห็นโทษของสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้มาโดยธรรมแต่คือความสุขนี้ต้องได้มาโดยธรรมนะคือถ้าได้มาไม่โดยธรรมได้มาโดยไม่ใช่ธรรมะเช่นไปเบียดเบียนเข้ามาได้ไปด่าเข้าไปว่าเขาใช้ทรัพยากรทางกฎหมายหรือหมู่พวกกำลังเหล่านี้ได้ความสุขที่ไม่ใช่เป็นธรรมได้มาแล้วเนี่ยอันนี้คือคนผิดปกติแต่ก็ไม่ใช่คนปกติละคนปกตินี่ได้ความสุขมาตามธรรมนะได้ความสุขมาตามธรรมแล้วคนปกติเนี่ยบางทีมันไหลไปตามความสุขนั้นยังอยู่ในกระแสของโลกอยู่แต่คนที่เหนือคนได้ความสุขมาตามธรรมแล้วเหนือได้ท่านผู้ฟังเหนือได้จากการที่จิตนั้นไม่เข้าไปเกลือกกลั้วยินดีลุ่มหลงพอใจพร่ำบ่นพูดถึงเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มในสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจึงเหนือได้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเห็นยังไงเห็นโทษของมันอยู่เห็นโทษของความสุขที่ได้มาโดยธรรมนะว่าสุขมันก็มีนะโทษมันก็มีทำให้เรายึดถือได้เราเห็นโทษเหล่านี้แล้วก็อย่าไปกำหนัดในสิ่งนั้นให้จิตใจของเราอยู่ในความสุขที่เกิดจากในภายในคนที่จิตใจมีสมาธิมีความสุขอยู่ในภายในอยู่เป็นประจำในท่านฟังเจอความสุขแล้วไม่ลุ่มหลงไปตามอันนี้มันเหนือคนนะเจอคนเขายกย่องสรรเสริญในเรื่องใดๆก็ตามแหมอย่าหลงอย่าเหลิงนะคนที่ไม่หลงไม่เหลิงไม่ลืมตัวเนี่ยมันเหนือคนถ้าชื่อเสียงเกียรติยศคำยกย่องสรรเสริญลาภสักการะเงินทองพวกนี้ได้มาโดยธรรมนะได้มาโดยธรรมแล้วเราไม่เหลิงเราไม่ยึดเราไม่เพลินเราไม่พร่ำบ่นพูดถึงเราไม่เคลิบเคลิ้มไปตามสิ่งนั้นอยู่เหนือได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าสิ่งนี้หายไปนะเราจะไม่ทุกข์คนทั่วไปเนี่ยมีสุขก็แม้สุขดีใจพอสุขนั้นหายไปแม้ก็ทุกข์แต่ก็พอจะรักษากายรักษาวาจาได้รักษาศีลได้คนปกติเป็นอย่างนี้เราผู้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มันเหนือแต่ธรรมบังให้มันเหนือเขาให้มันเหนือคนด้วยอุตริมรสธรรมที่เราทำให้เกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องเอาอะไรมากแค่รักษาจิตของเราให้เป็นสมาธิเนี่ยถ้าจะเกินไปกว่านั้นเราควรมีความสามารถทางการทำได้อย่างอัครสาวกซ้ายขวาแม้จะมีความสามารถมากอย่างอสิติมหาสาวก80รูปแต่ละท่านก็มีความสามารถเป็นเอกในเรื่องต่างๆนักครูบาอาจารย์ในสมัยนี้ผู้ที่มีความสามารถที่เหนือไปกว่านั้นก็ยังมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ท่านฟังอยู่ในนี้แหละอยู่ในธรรมะอันเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8มีขุมสมบัติให้เราค้นคว้าอยู่มากมายเราจะไปหาสมบัติภายนอกเนี่ยมันใช้แล้วหมดไปคนอื่นเอาของเราไปได้แย่งไปได้ถูกไฟไหม้ทำลายได้เราคิดว่าเราเก็บรักษาไว้อย่างดีในตู้เซฟเก็บไว้เข้าธนาคารแต่ถูกศาลสั่งก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีอ่ะดูเขาปรับก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีอ่ะมันรักษากันอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรามาหาขุมสมบัติในธรรมะไว้ในนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินเพชรนินจินดาชนิดที่เป็นอริยะมีสติปัฏฐาน4มีอริยมรรคมีองค์8มีโพชฌงค์7มีอินทรีย์5มีพละ5เหล่านี้เป็นขุมสมบัติท่านผู้ฟังเป็นขุมสมบัติที่เป็นอริยะคนอื่นเอาไปไม่ได้ด้วยไม่ได้ถูกทำลายได้ด้วยไฟด้วยน้ำหรือถูกขโมยไปได้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วก็ไม่หมดไปแต่ทรัพย์สินสมบัติภายนอกนี้ใช้แล้วก็มีแต่จะหมดไปหมดไปคนอื่นแย่งไปได้แต่ทรัพย์สินภายในที่เป็นอริยะนี้ยิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มเราฝึกจิตมาในทางเบื้องสูงเนี่ยมันยิ่งจะไปดีมันยิ่งจะมาสูงได้เรายิ่งจะเป็นคนเหนือคนได้เราฝึกจิตให้ดีท่านผู้ฟังคนเรามันจะเหนือกันได้เนี่ยด้วยกำลังจิตนี่แหละไม่ใช่เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องกายเรื่องวาจานี่มันเป็นเรื่องปกติแต่คนผิดปกติก็ผิดปกติเรื่องกายเรื่องวาจากันนี่แหละแต่จิตนี่ยิ่งวิปริตไปใหญ่ผิดปกติเรื่องกายเรื่องวาจาเราอย่าทำจิตอย่าให้มันวิปริต รักษากายรักษาวาจาให้มีความเป็นปกติให้ได้จิตใจนั้นให้มาในทางเบื้องสูงให้เป็นคนเหนือคนให้ได้คนที่เหนือคนอย่างนี้มีธรรมะเครื่องหล่อเลี้ยงใจเป็นสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้สมาธิและปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิกขาบทและเป็นข้อที่ควรจะต้องศึกษาและปฏิบัติคำว่าสิกขาเนี่ยนะคือหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจแล้วมีความละเอียดละออลงไปตามระดับต่างๆอันนี้เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเป็นอริยทรัพย์ที่เราหาได้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองให้เรามาหาเถิดท่านผู้ฟังมาหาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติในใจนี้มันทำให้เราเป็นคนเหนือคนได้เป็นอุตริมนุสธรรมที่ถ้ามีแล้วมันไม่ต้องไปอวดใครหรอกคนที่เขามีนี่นะเพราะมันอิ่มอยู่ในใจมันสบายใจไม่ต้องไปโชว์ออฟไม่ต้องไปอวดว่าฉันมีฉันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีความสบายใจอยู่คนที่มีความสบายใจอย่างนี้ไม่ได้จะหาเรื่องที่มันจะมาเศร้าหมองใจให้เกิดขึ้นนั่นลาภสักการะชื่อเสียงบางทีมันทำให้เศร้าหมองด้วยซ้ำสิ่งนั้นถ้าได้มาโดยธรรมเอาเห็นโทษของมันอยู่นี่แหละคือความเหนือความประเสริฐที่เราทําให้เหนือได้ถ้าเราคิดว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นต่อเราไม่ได้เปรียบเราเสียเปรียบทุกอย่างในด้านทรัพยากรต่างๆภายนอกแต่จิตใจของเราให้มีความเหนือซะคนเราเป็นปกติได้โดยธรรมคือศีลเรื่องของกายเรื่องของวาจารักษาให้ดีอย่าให้ผิดปกติมีจิตวิปริตไปในทางนั้นรักษาความเป็นปกติในเรื่องของกายเรื่องของวาจาให้ดีแล้วให้เราเหนือเขาได้ด้วยการรักษาใจของเราให้ดีให้ใจมีเมตตามีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตอย่าให้ประกอบไปด้วยความเบียดเบียนแต่จิตนั้นให้มีความเอ็นดูความเกื้อกูลกันจิตใจที่เป็นแบบนี้จะส่งผลให้เรามีความสูงความเหนือคนได้มาในทางประเสริฐได้มาในทางที่จะเป็นคนเหนือโลกได้เป็นคนประเสริฐเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเข้าสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิของสัตว์บุรุษภูมิของคนประเสริฐคืออริยบุคคลนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร